para mayo proano que ven, para abril, para mayo proano que ven, para primavera, oh meu amor, ven, oh meu amor, ven, para abril, para mayo proano que ven, para abril, para mayo proano que ven, para primavera, oh meu amor, ven, oh meu amor, ven, para abril, para mayo proano que ven. Y esta peza de música d'Hasta en Xogueiras sírvenos para presentar aos seguintes convidados, que son Miriam Ferradans e Luís Losada. Queridos ointes, voulles a presentar a unha grande amiga, unha poeta de calidade. Moi boas tardes, Miriam. Hola, boas tardes. Benvida, moitas grazas. Aí confinada tamén, pero non tanto como os que estamos aquí en Cataluña, posto que aquí hai moita máis población, pero aí aínda menos mal, non? Está despasando un poquinho máis regular, digamos. Sí, é máis levadeiro e case vivimos unha aparente normalidade, non? Excepto polo que todos sabemos, a distancia, as máscaras, pero bueno, polo demais, e sobre todo no meu caso, nunha aldea, pois prácticamente facemos vida normal. Bon, bon, que non é bueu, é bon, vamos. Bon, claro. Bueno, pretende, pero bon. Bueno, truncou todos os traballos e todas as cousas que estabas preparando ou que estabades en plena voraxine de publicación e de presentación de cousas que estabades a facer, non? Sí, claro, foi en pleno... Para mí, dende logo, eso, en plena promoción de agosto. Tiña varias presentacións, algún recital, e non puido ser, pero bueno, confío en que agosto camiñe só e tampouco precise moito da miña man, pois, xa que eu espero que agora, coa nova normalidade, pois el sino por aí. Ten un nome de verán, non? Sí. Sí, o gallá que coincida tamén con unha grande celebración, por, é dicir, que seamos capaces de estar xa en boa, en normalidade, poidamos achegarnos para disfrutar de esa grande calidade de vida que tendes aí a carón da ría, non? Home, sí, non temos queixa. Eu, bueno, agardo que este agosto será típico e... Bueno, en certo modo, será un agosto extraño, que é o agosto que sae no libro, un agosto extraño. O sea, que eu seguramente me sinta máis cómoda neste agosto que o resto das persoas que están acostumadas a que agosto se sea sinónimo de festa e de outro tipo de actividades. Que destacarías ou que destacas do que estás traballando, bueno, do que xa publicaste, que destacarías ou que queres que a xente descubra nese agosto? A mí gustaríame que a xente en agosto descubrise a obsesión pola palabra. É o que podería destacar, a simpleza aparente dos textos, pero que non ten nada que ver o que foi nun primeiro momento. Gostaríame que o lector e a lectora entenderan que cada palabra está nun lugar por algo, non? Eso, mira, lembrame unha cousa da miña nené, da miña infancia, unha infancia moi cativa, de cando tiña 7, 6, pouquiños anos. A miña avoa, que en paz descanse, pois cada vez que facía algunha cousa que a ele lle gustaba ou que cumpría o seu desexo, vaime buscar tal cousa ou outra, cando chegaba onde ela, miña beizón. Esa palabra de miña beizón xa escoito moi pouco. E ao mesmo tempo, pois, o que te dices axuda a, digamos, non só lembrar cousas de antigo, sino quero decir, poñer en valor as cousas que pequeniñas e miúdas, non? Sí, eu creo que hai palabras que desencadean todo cúmulo de lembranzas e pode ser unha soa palabra, ¿no? Entón, creo que é importante volver a darlle o valor que ten a palabra en sí. E creo que parte dese valor que se lle foi restando tivo moito que ver coa vida estresante e agotadora que temos a diario. Consumimos moitas cousas e dentro de todas esas cousas que consumimos, pues consumimos palabras, ¿no? E creo que é importante retroceder e reflexionar sobre eso. Ti adiantáchete entonces a pandemia, non? Ti fixeches unha autorreflexión de dicindo, bueno, pues hai que estar moi centrados en un mesmo para decir, bueno, atendede que a sociedade, bueno, a vida é algo máis que non consumir e consumir, non? Bueno, eu uso moito de confinarme. Claro, por eso digo que te adiantaches. Sí. Bueno, que a mí gustame moito estar soa e estar en silencio e tamén é certo que me gusta porque sei que logo existe a compañía, existe a normalidade, existe a posibilidade de poder facer outras cousas, entón non é o mesmo. Pero de por sí, o de estar soa nun sitio ou non sair, ou é algo que se me fai, a mí me fai moi habitual, por iso tampouco pasei tan mal, excepto polo medo que tes, evidentemente, polo perigo real que hai con a enfermidade, pero polo demais xa veilo moi bien. Luís, que lle damos a benvida a Luís Losada, agradecerche moitísimo que este aquí cándanos. Por certo, Luís, ti tamén compartes compartiche cousas moi directamente con Miriam, sabedes, bueno, facedes cousas en común en algunhas ocasións, non? Bueno, Miriam foi a nosa coordinadora do Club de Lectura da biblioteca, e bueno, nadie le diga paz, de aí ven, aprendimos moito con ela e nos abriu os ollos e as mentes para chegar con lecturas que sin a súa guía non chegarían nunca. E de aí ven, de mentes, eso, unha ela xa non pode casi nunca estar con nós, está moi ocupada con outras cousas, pero aí seguimos intentando ler cousas e aprendendo e disfrutando dos camiños que ela nos indicou. Non te escoitamos moi ben, despois volvemos outra vez a ver se somos capaces de poder escoitar o mellor. Miriam, mencionaba a librería Paz. Ten é algo representativo en Pontevedra, ou por menos en toda a contorna, non? Sí, para min a librería Paz, bueno, para min agora xa é casa, pero sí que lembro sempre que ia a Pontevedra, era case inevitable que pasara pola Paz a ver que había. Para min é deses regalos que me fixo poder escribir. Escribir trae moitas cousas boas e sen dúbida, poder coñecer máis de cerca a xente da librería Paz, a Cano, a Elena, pois é un regalo, porque son persoas excepcionais, son profesionais excepcionais. E, bueno, eu ter a sorte que tiven de poder dirixir o Clube de Lectura unha tempada, pois, e coñecer persoas como Luís, como Laura, como Sabela, bueno, un montón de xente que eu non teria coñecido, se non fora porque a librería me deu esa oportunidade. O que pasa que, bueno, sí, o traballo complicase un pouco a existencia polas tardes. Temos que inventar un Clube de Lectura de mañán, sin Luís. Sí. Bueno, é un centro de referencia, non, Luís? Coido que moitísimas persoas que escriben ou que leen ou que teñen amor por a nosa cultura teñen que chegarse precisamente á librería Paz para poder relacionarse coa nosa cultura, non? Sí, bueno, non sei se me escoitades agora. Ahora sí, ahora moi ben, moi ben. Bueno, menos mal, por de tantos problemas técnicos. Nada, vos decía antes a fortuna que tivemos de que Miriam nos guiara no Clube de Lectura, que foi pues, abrir un camiño e abrir unhas portas e traernos a levarnos, guiarnos a moitos escritores e escritoras que non coñecíamos. E ademais da súa man sabia, pois é moito máis amable e agradable. E botamos de menos a Miriam agora que non pode ter tempo e non está con nós tanto como quixéramos, non? A librería Paz, como che decía Miriam, eu penso que é unha referencia, sobre todo é unha referencia de calidade e de honestidade. É dicir, calquer persoa que teña o mínimo de prestixio, creo que tenga ben pasar por a librería Paz. Agora mesmo na pandemia tivo iniciativas moi interesantes e mesmo o sábado pasado acaba de reabrir a actividade de unha forma pioneira con unha presentación de un libro, un verbo que se celebran os sábados e que adoitan ser recoñecidos en toda Galicia con moito prestixio. Verbo literario, quero dicir. Ah, unha cousa moi semellante tamén fai Tamara en Cambados, ou facía, non? Teño entendido. Tamara Andrés, non? Si, ten feito en Combarro. En Combarro, sí. Miriam ten tamén participado ali. Era tamén, en verdade, era moi amable, ali a beira do mar. Moi bonito este ano. Con a pandemia non se fixo, pero si, eran intervencións tamén, presentacións de libros. Pois nunha contorna especialísima como con barro, non? Aí soíanse facer agora por esta época, non? Sí. A primavera, en principios do verán. Non, no, que mencionaches o vermú, entonces lembrei-me do vermú literario que decía Tamara. Por certo, Tamara e Miriam e moitísima xente coñecémolas gracias precisamente a esas reunións que mencionades, non? Non somente esas de Ribeira Paz, sino moitísimas máis. Miriam, aparte de ese traballo, xa que dixeche que agora mesmo está en a pandemia truncou un pouquiño o traballo, pero ti sigues teletraballando, teño entendido. Eu si, eu cos meus rapaces teletraballo todo o que podo, estou saturada con Zoom, Meet, Hangout, volvindo unha experta en todas as aplicacións, algo que pensei que podería pasar. Bueno, logo, desde o punto de vista, bueno, literario e estas cousas, pois, basicamente, gravar vídeos ou facer entrevistas ou participar en encontros ou debates, foros, o que sexa, pero, bueno, todo a través das redes. Pero sí que teletraballo cos meus rapaces e, ademais, bueno, botei nos moito de menos. Foi unha das cousas máis difíciles, non? Que de repente desaparezan os mozos e as mozas de tu vida. Sí, pero tamén contemplar os amenceres e os atardeceres, porque vexo aí nas redes sociales algunhas fotos que se contempla bon de unha perspectiva especial, non? Sí, porque eu, bueno, botaba moito de menos poder pisar, a miña casa estaba ben e dende aquí contemplanse uns anoiteceres e uns amenceres estupendos, pero bueno, necesitaba pisar máis e o primeiro que fixen, o primer día que nos deixaron sair, foi sair 5 minutos antes da hora, as cousas como son, e ir correndo á praia. Eu necesitaba ver a praia, tiña que saber se a praia estaba no seu sitio. E foi o que fixen, ir correndo, e saquei unha foto que tivo así como moita repercusión nas redes, é moi, moi, moi bonita. Claro. Pero eu creo que foi así como un regalo, ¿no? que a praia de Bonos quiso facer, porque ademais baixábamos todos os veciños e guardábamos distancia, pero era difícil porque teníamos moitas ganas de vernos. Claro. Entón, era moi bonito toparnos todos sobre aquelas horas, nos atopábamos a maioría dos, menos os maiores, claro, e os nenos que a xa non podían, pero bueno, os que éramos así dunha idade intermedia, pois nos atopábamos todos ali aquela hora, e polo tanto, sí que me, claro, eu adiquei unha vida contemplativa, foi super feliz estes meses. Pero que é un privilexio que solamente se pode atopar precisamente aí nesas costas galegas ao carón de ría, non? Sí, bueno, e logo houve... hai moitas cousas que poderíamos destacar de vivir nunha aldea nesta situación, pero eu destacaría, evidentemente, pois poder disfrutar da praia, do mar, do cheiro a mar, a salitre, que tamén gotaba de menos... Pero logo destacaría a flora. É increíble como cando a non intervención do home provoca pois a posibilidade de ver como poden ver os campos cheos de flores, distintas cores, foi maravilloso. Exuberancia, non? Sí, absoluta, sí. Os pasaros tamén, pero sei que algo que chamou moita atención, que a xente dicía que podía escoitar os pasaros. Bueno, creo que realmente non é que eles non estiveran aí. que queramos nós, os que non teñamos tempo para escoitalos, ¿no? Que a xente me di, ai, que había moitos máis pasaros. Bueno, creo que había os mesmos, só que antes non nos podíamos parar nunha ventana a escoitar durante media hora, pois, como cantaba un pasaro, como se movía. De xoito, eu descubrí un niño de bubelas aquí moi cerca da miña casa e estou fascinada con... Sí, sí, estou fascinada con elas. Teño todo o medo do mundo a que se recollan e non poida volver a velas. E facía moitos, moitos anos, pero moitísimos, que non se miraban por... O sea, que eu máis contenta non... Quero dicir, en ese aspecto de observación non podo estar. Eso sirve para creatividade ou polo menos para ilustrar un pouquiño a mente, decir, bueno, pues a partir de aí algo de creación pode sacar, seguro, seguro. Eu tamén atopei eso precisamente, eu saía por as mañas a facer un poquinho de exercicio coa bicicleta e por a zona donde andaba sempre se escoitaron paxaros, pero agora escoitábanse mellor porque ao non haber tanta poboación non sei, humana, pois eles xa tiñan menos respeto aos problemas que podrían acoller. Digo eu que sería eso, non? O que lle pasaba precisamente aos paxaros. É menos ruido. Claro. Quero disminuir o ruido, pois, claro, aumenta a posibilidade de escoitarlos. Aquí na cidade tamén ocorre un fenómeno parecido. Sí. Aos paxaros, que hai uns cuantos tamén, a parte dos de dúas patas, hai son moito máis presentes porque o ruido, a pesar de que Pontevedra é unha cidade moi calmada, si se notaba moito a ausencia dos coches, de todo tipo de coches. Entón, cobraron moito protagonismo. Ogallá que poidamos mantelo, aínda que voltamos outra vez ao barullo e ao ruido da automoción, ogallá que eses poidan vivir tamén máis e mellor. É dicir, o mellor pode servir tamén para poder ter unha reflexión especial con respecto a xeografía ou a xeoloxía ou ao propio clima, non? Que sei eu. Quizás ao mellor despertan as mentes esas clarificadoras que dicen, bueno, pues vamos a intentar axudar para que a natureza este mellor, non? Bueno, creo que a Luis é moito máis optimista que a mí. Así que eu non son optimista para nada e non creo que iso vai a pasar. Pero sei que Luis é corredor de fondo aí. Bueno, hai que intentar serlo. Agora mesmo aquí en Pontevedra hai unha campaña institucional que se chama Menor CO2 e Máis PO2. É dicir, hai tamén unha chamada do Concello a tratar de seguir disminuindo a carga de contaminante da cidade e a mellorar. Hai bastantes eslóganes pintados polas rúas e algunhas iniciativas que van por aí. A ver se convirte en verdade e non no eslogan. Algo para todos. Ogallá. Bueno, Miriam, sigues traballando con rapaces, sigues traballando nas túas cousas, pero non deixes de lado a túa creatividade poética, non? Non, bueno, eso supoño que é como a... Bueno, é algo necesario, que eu non sou moi consciente de que de cando en vez necesito escribir para... Bueno, pues para contar o que eu entendo que podo contar. Entón, non, de lado non, o que pasa é que eu son lenta. Entón, pois seguramente non... bueno, non este produciendo ao ritmo que ao mellor a outras persoas les gustaría, pero non deixala de lado non. O pasa que son lentas. No, lenta non, porque últimamente vimos varias traducións, a traducción túa hai pouquiño, a publicación de agosto fai nada, é dicir que para nós é unha alegría e unha ledicia enorme, non? Por certo, non sei se che chegou un libro que nos axudou a publicar a Xunta de Galicia, que recolle todos os premios de poesía Rosalía de Castro, que por certo xa publicamos as bases para o premio número 34. Pois sí, chegou unha man de Luis. Non nos faz crítica ninguna con respecto a él. Boa, pareceme estupendo. Pareceme que era necesario, ¿no? Poder Claro. tener todos os poemas premiados y poder hacer pues, una retrospectiva de todas las personas que fueron premiadas en Cornellá y que eso supone también pues, un xeito de poner en valor o premio, ¿no? Creo que parece muy bonito. O premio énchese de orgullo de valor por, precisamente por vos, por los que traballaste, de los que participaste, porque a nómina de poetas, de xente que estivestedes aí, pois enche de orgullo a todos los que participamos dun xeito ou doutro nesa creatividade, non? Ou nesa, precisamente nese premio, porque 34 anos seguidos é difícil de manter. A entidade cumple este ano 40 anos. Rosalía de Castro de Cornellá cumple 40 anos, pero manter 34 anos ese premio costou. E o feito de que se publicara ese libriño, pois é un orgullo para todos, non somente para a entidade, sino para todos os que participaron. E Luís foi un dos que nos axudou tamén precisamente como xurado, tamén participou en máis dunha vez. Bueno, para min foi unha experiencia moi boa, onde tamén aprendi moito e coñecín a xente moi interesante. O libro tamén parece, pois é unha antoloxía moi conveniente e moi para agardar, non? Aí Miriam está no podio porque tres veces, poca, non sei se hai alguén máis que gañara, que xa, como estos de Fórmula 1, que se gana todos os premios, aí habidos e por haber. Arrasa de vez en cando. Por eso entrevistamos. Pues Fueron otros tiempos, Luis, eso nada, eso es nada. bueno, volverán. Non sei se falache desde tamén do que escribe Miriam na prensa, que eu creo Ay, que non sabemos de eso, ¿cómo? eu creo que é moi moi interesante, está publicando xa desde hai anos en Sermos Galicia, ahora sigue publicando en Nós e eu creo que está escribindo unhas cousas parte de moi moi bonitas e metendo a veces textos moi poéticos en uns medios tan ácidos con un ecosistema tan duro, escribe cousas preciosas. Últimamente, o último que escribiu creo que foi Ruido, que donde bota moita luz nestes momentos donde hai moitos resplandores, pero moitas escuridades. E logo hai tamén, lembro un que me gustara moitísimo, que falaba de neno cun pau, dun neno que topaba Miriam cando paseaba os domingos e xogaba cun pau. É algo pura poesía, son unhas miradas, unhos ollares que non sei, cando os lees, pois, aí no medio da prensa e da voraxine diaria, pois non sei, son balsámicos, non? Un pouco por aí. A Non ver, sei, Miriam, con... contanos, Miriam. O sea, que tes tempo tamén para poder facer publicación nos diarios, nos xornais, non? Bueno, fai, eu non sei, creo que foi 2 anos ou no, un poquinho menos. Pois chamoume María Obelleiro, que en aquel entón era directora dos Sermos, e propúxome unha columna mensual que era relativamente pequena. Pareceume, bueno, eu dicen que sí, basicamente porque me parecía divertido e eu, se algo divertido, algo divertido. Empezou así. Agora xa son un poquinho máis grandes, son o doble de grandes, entón é máis complexo, pero procuro sempre verter aí a parte social. O meu concepto sobre a sociedade, a miña visión, podería ter feito unha columna sobre calquera cousa, nunca nada específico, só que escribira para eles, que podería telo levado a literatura ou a arte en xeral, o que fora, pero non me pareceu. Quería derivalo máis a parte social, que además por formación e tamén pois, a veces en débeda con ese aspecto. E bueno, é un esforzo, realmente pois sí que é un esforzo porque te obriga a escribir e a reflexionar e a veces a meterte pois meter a zoca onde non tal e bueno, a veces sí que reflexiono sobre lo que puede significar, ¿no? Determinado tipo de pensamientos. Pero sí que tengo una tendencia especial por los nenos, por los adolescentes, que me preocupan mucho, ¿no? La situación en la que llevan estando hace mucho tiempo y la situación en la que están ahora, ¿no? Que no, no es una broma la situación educativa y social en la que estamos rapaces y rapaces. No es ninguna broma. Sí, sí. Pois, felicitacións e parabéns. Non sabíamos, eu non sabía deso, pero xa seguireite, de verdad, si en, si en sermos e en nos, pois claro que te seguiremos. Agradecerche moitísimo que estiveras con nos co estes minutiños. Roubámosche uns minutos que sabemos que tens moitísimo traballo, eso nos dixeches aí un momentiño, pero tanto a ti como a Luís, tamén, graciñas por participar con nos co nesta humilde radio e... bueno, hasta otro momento. A ver si es cierto que vamos en agosto, vemos agosto. Bueno, a ver si vides. Yo creo que vos van a deixar. Creo que van a abrir las cosas. Si me deixan, no voy a coller o avión. Voy a ir no tren, ¿eh? También estoy collendo... Estoy collendo también pánico a ese medio de transporte. ¿No ves que cada vez que vayan se caen contagiados? Pero creo que é mellor que veñas en avión, porque é menos tempo no que vas a estar en contacto con outras persoas sí, pero dentro de un espacio pechado. Pénsalo ben, eu sabes que son absolutamente detractora do avión, pero eu creo que agora mesmo me movería no avión. Non sei. Mirade que nun avión se cambia todo o aire cada dous minutos, eh? Imagínate, ves? Claro, é máis seguro que con quirófano, eh? O galla, bueno, pues no sé, pero estoy cogiendo un poquillo de repelús, pero bueno, intentaré ir normal. Agradecerle moitísimo a conversa de hoxe, o que quería decir precisamente. Bueno, queridos ointes, así rematamos o programiña de Sempre en Galicia de hoxe. Un corpus confinado, pero desexándolle que pasen unha fin de semana extraordinaria e unha semana tamén completa. Despedímolos coa música das Roselieras. Ata a vindeira semana. Fala baixo, queridinha, que a silveira ten ouvidos amores disimulados inda son os máis queridos. Inda son